איש תאמרי אבלי מינק יום עום בגית לי תעלי איש תוכל לפי יום איש תאמרי אבלי מינק יום עום בגית לי תעלי איש תוכל לפי יום وما قد لي تاني عشت كل في يوم